Wybiła 21. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia. Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie w piątek. Dziś nad projektem podwyższenia świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci dyskutowali posłowie. Ze strony opozycji posypały się zarzuty. Dzisiejszy dzień jest porażką tego rządu. Gdyby nie owe protesty, rząd podjąłby tę inicjatywę przed samymi wyborami. A tymczasem protest rodziców w parlamencie dalej trwa. To już 15 dzień. Po trzęsieniu ziemi w Chile Japonia wydała ostrzeżenie przed tsunami. Za chwilę powiemy także o wężu. Wężu, który jeździł koleją. To dobrze, że świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będą wyższe, mówiła podczas sejmowej debaty opozycja, ale politycy szybko dodawali: szkoda, że rząd zabrał się do tej sprawy dopiero kiedy zdesperowani rodzice zaczęli swój protest w Sejmie. Szanowni rodzice protestujący od 15 dni w polskim parlamencie, dzisiejszy dzień nie jest waszym zwycięstwem. Dzisiejszy dzień jest porażką tego rządu, który dopiero na skutek dramatycznego protestu rodziców podjął decyzję o podwyższeniu świadczeń pielęgnacyjnych. Jest oczywiste, że gdyby nie owe protesty, to dzisiaj nie byłoby tego punktu w trakcie obrad Sejmu i być może rząd podjąłby tę inicjatywę przed samymi wyborami, by szukać wyborców. Mówili Jacek Kwiatkowski z Twojego Ruchu oraz Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski. Rządu bronił Henryk Smolosz z PSL-u. To podwyższenie świadczeń ma miejsce od czasów rządów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I niech nie mówią tego ci posłowie, którzy pochodzą z partii politycznych, które miały okazję wykazać się czymś lepszym niż być może to, co my dzisiaj robimy. Głosowanie zaplanowane jest na piątek, a rządowa propozycja zakłada, że od maja rodzice dostaną 1000 zł. Od przyszłego roku 1200, od 2016 1300. Rodzice okupujący sejmowy korytarz chcą, by już teraz świadczenie wzrosło do poziomu płacy minimalnej i dziś zapowiedzieli, że ich protest będzie trwał dalej. Japonia ostrzega przed tsunami. Śmiertelnie groźna fala może pojawić się wkrótce u japońskich wybrzeży w związku z silnym, ponad 8-stopniowym trzęsieniem ziemi, które kilkanaście godzin temu nawiedziło Chile. Tymczasem chilijskie władze szacują straty. Pojawił się właśnie pierwszy oficjalny raport ONEMI, czyli tamtejszego urzędu koordynującego akcję ratunkową. W Santiago de Chile sytuację monitoruje nasza korespondentka Monika Trentowska. Dyrektor ONEMI Ricardo Toro potwierdził liczbę 6 ofiar śmiertelnych. Potwierdził też, że w północnych, najbardziej poszkodowanych regionach kraju część mieszkańców wciąż nie ma prądu i bieżącej wody, choć liczba ta stopniowo spada. Powoli otwierają się też supermarkety, działają już północne lotniska. Z 300 kobiet, które uciekły z jednego z więzień w Iquique, już 131 dobrowolnie wróciło na miejsce. Straty w skali krajowej nie są duże. Najbardziej poszkodowani wydają się być rybacy z północnego wybrzeża Chile. Szacuje się, że około 80% rybackich statków zostało uszkodzonych przez falę tsunami. W sektorze jest już prezydent Chile Michelle Bachelet, szacując straty i przygotowując plan pomocy rządowej. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trentowska. A jak informowaliśmy Państwa przed godziną, ziemia zatrzęsła się także w Panamie. Nie ma doniesień o poszkodowanych ani o zniszczeniach. Wstrząsy miały siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. To największy strajk pilotów Lufthansa w historii tych linii lotniczych. Dziś zdecydowana większość samolotów została uziemiona. Pasażerowie albo szukali innych połączeń, albo rezygnowali z podróży. Nasz niemiecki korespondent Wojciech Szymański zapewnia jednak, że na samych niemieckich lotniskach nie było dziś chaosu. Protest pilotów sparaliżował pracę Lufthansy. Z powodu akcji linia musiała odwołać 90% zaplanowanych lotów, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. To dopiero pierwszy dzień strajku. Akcja potrwa do piątku włącznie i będzie kosztować Lufthansę kilkadziesiąt milionów euro. Mimo uziemienia większości samolotów, na lotniskach w Niemczech udało się uniknąć chaosu. Pasażerowie zostali na czas poinformowani o odwołanych lotach. W terminalach największych portów jest spokojnie niż zwykle. W Niemczech nie brakuje jednak opinii, że piloci Lufthansy przesadzili, organizując aż 3-dniowy strajk. Zwłaszcza, że należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych w kraju. Piloci domagają się 10% podwyżek i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ewakuacja pasażerów pociągu i panika na stacji kolejowej w Bernie. Wszystko przez węża. Zwierzę pojawiło się w jednym z wagonów, leżało spokojnie w szybie wentylacyjnym, ale poważnie przestraszyło pasażerów i obsługę pociągu i wtedy właśnie ewakuowano 450 osób. Ostatecznie 50-centymetrowy, niegroźny jak się okazało, gad został schwytany przez policję. Według szwajcarskich kolei wykluczone jest, aby wąż wślizgnął się do wagonu na stacji. Musiał albo komuś uciec, albo ktoś go w pociągu zostawił. Pewne jest, że na razie nikt się po niego nie zgłosił. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Trwają kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Paris Saint-Germain gra z Chelsea Londyn, a Real Madryt z Borussią Dortmund. W podstawowej jedenastce ekipy Jurgena Kloppa wyszedł Łukasz Piszczek. Brakuje, jak wiadomo, kontuzjowanego Kuby Błaszczykowskiego oraz pauzującego za kartki Roberta Lewandowskiego. Królewscy zaczęli po królewsku. Prowadzą 1-0 po golu Garetha Bale'a. Walijczyk trafił już w trzeciej minucie. Minutę później padł gol w Paryżu. Piękną bramkę strzelił Ezequiel Lavezzi. Po strzale Argentyńczyka bramkarz de Blues Petr Czech był bez szans. Paris Saint-Germain prowadzi z Chelsea 1-0. W pierwszym półfinałowym meczu ekstraklasy koszykarek broniący tytułu mistrzowskiego zawodniczki CZC Polkowice przegrały na własnym parkiecie z Artego Bydgoszcz 57-61. Radości ze zwycięstwa nie ukrywała Justyna Jeziorna, zresztą była zawodniczka klubu z Polkowic. Bardzo się cieszymy, choć to jest naprawdę malutki kroczek w kierunku. Jutro jest kolejny mecz, zapominamy o wszystkim, ale naprawdę bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. W drugim półfinale Wisła Kampa Kraków wygrała z Energą Toruń 82-42. Do finału awansują te drużyny, które jako pierwsze odniosą 3 zwycięstwa. W ekstraklasie koszykarzy Trefl Sopot przegrał z Rosą Radom 73-84, a Turów z Zgorzelec rozgromił Anwil Wocławek 93-56. W nocy na Podlasiu minus 4 stopnie, w centrum plus 2. W Zielonej Górze najcieplej 8 stopni. Przelotne opady w Polsce centralnej na północy i w tych rejonach. Deszcz pojawi się także jutro, ale to także będą tylko przelotne opady. Poza tym będzie sporo słońca. Ciepło. Najcieplej w Zielonej Górze 20 stopni, w Łodzi 17, w Toruniu 13, w Gdańsku 10, w Suwałkach 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Metalmind Productions i Lux Torpeda prezentują nowy album zatytułowany Morał tej historii mógłby być taki. Mimo że cukrowe, to jednak buraki. Dwupłytowe wydawnictwo już w sprzedaży. Patronami medialnymi płyty są Wirtualna Polska, magazyn Top Guitar, Metal Hammer, CGM.pl i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 50. Jazz nad Odrą Festiwal. 4-13 kwietnia Wrocław. Światowe gwiazdy. Hiromi, Peter Sincotti, Billy Childs, Gregory Porter, Terence Blanchard. Polska czołówka. Stańko, Możdżer, Napiórkowski, SBB. 10 jazzowych dni. Organizator Impart. Sponsorzy. Dom Development, Stoart. Sponsor strategiczny KGHM Polska Miedź. Patronat medialny, program trzeci Polskiego Radia. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Jest taka piękna płyta Elvisa Costello, płyta Listy do Julii. Podobno w Weronie Julia Capuletti nadal żyje i piszą do niej ludzie najrozmaitsze listy. Jest w dodatku podobno pewien profesor, który odpowiada na te listy. Elvis Costello, jak się dowiedział o tym, to napisał cudowną muzykę, nagrał płytę razem z Brodski Quartet, z kwartetem smyczkowym. No i tam są najrozmaitsze listy napisane do Julii Capuletti, no właśnie przez Elvisa Costello. I jeden z nich to jest list pożegnalny. Thank you. I to jest jedyny utwór z tej płyty, który jest, odbywa się bez słów. Ta książka, którą mam przed sobą, no, jest to książka, więc słowa w niej są, ale jest ich niewiele, ale są bardzo ważne, bardzo znaczące, bardzo istotne. Ta książka nosi tytuł Listy o myślach samobójczych, poradnik dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Tak jest podtytuł, a autorką tej książki jest pani Anita Młodorzeniec. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani doktor, lekarz, psychiatra, suicydolog, to znaczy kto? To jest osoba, która próbuje zrozumieć, jakie mechanizmy obowiązują w kryzysie suicydalnym. No i sobie pani fach wybrała. Ja myślę, że są trudniejsze. Przyjechała pani z Norwegii, tam pani pracuje w szpitalu uniwersyteckim Stavanger. Prawda? Tak, tak, tak. No bardzo dziękuję, że pani przyjechała. Jest z nami właśnie, i tu mam pewien problem, bo pani Frutka, proszę sobie wyobrazić, dobry wieczór. To ja bym się do pani zwracać, Frutka. No dobrze, pani Frutko, pani też jest autorką tej książki, współautorką, dlatego że książka jest tak zbudowana, że to są pani teksty, pani Anity Młodorzeniec, i są też teksty ludzi, którzy, no takie posty internetowe, wpisy na forum. Forum nazywa się Tacy jak ja i ma też swoje wydawnictwo. Myśmy kiedyś już współpracowali, rozmawiali o problemie depresji i o książce, która, takim poradniku dotyczącym depresji, którą wydał ten portal i to wydawnictwo. No i to, ponieważ słuchacze nie czytali tej książki, nie znają pani listów, proszę opowiedzieć o sobie i proszę powiedzieć, co pani napisała w tych listach, w tych wpisach. Ja mam 47 lat, jestem mężatką, nie mam dzieci, mieszkam na Śląsku, pracuję jako urzędniczka. W poście na portalu Tacy jak ja zawarłam swoje, właściwie to już były wspomnienia, mhm, o kryzysie samobójczym. Na szczęście jestem już po. Mhm. A czy pani podejmowała próby samobójcze? Ja nie podejmowałam, miałam to szczęście, że zatrzymałam się wcześniej. Mhm. Ale ludzie, którzy pisali te listy, podejmowali, prawda? Wiem, że niektóre osoby z portalu tacy jak ja podejmowały próby, mhm, samobójcze, mhm, niestety. Co z tym portalem? Czy on się jakoś pani przydał? Te listy jakoś były ważne, pomogły? Tak, bardzo. Przede wszystkim pomogło mi to zrozumieć, w jaki sposób moja decyzja o ewentualnym samobójstwie wpłynie na rodzinę, na znajomych, a w szczególności na moją siostrzenicę. Mamy tylko jedno dziecko w rodzinie i to ważne, żeby nie zostawiać jej takiego spadku. Mm-hmm, mm-hmm. Jeszcze pani powie więcej potem trochę? Tak. No, bardzo się cieszę. Ludzie są ważniejsi od danych, ale za tymi danymi, za tymi liczbami są ludzie i to niestety dane są bardzo smutne i wstrząsające, nawet bym powiedział, bo mam na myśli taką statystykę, którą prowadzi Komenda Główna Policji. Zresztą wszystkie komendy policji prowadzą, ale ja mówię o polskich badaniach, te polskich statystykach. Okazuje się, że w ubiegłym roku samobójstwa popełniło 6100 osób, prawie 6097 dokładnie. I to jest prawie 2000, dokładnie 1920 więcej niż w roku 2012. No nie wiem. Nie, pani się pewnie nie podejmie interpretacji tych wyników, ale może zapytam inaczej. Gdyby pani była osobą, która może podjąć jakąś decyzję, ważną decyzję polityczną, nie wiem, premierem, prezydentem, nie wiem kim, to właśnie co by pani zrobiła z taką wiedzą? Jak na nią odpowiedzieć? Anita Młodorzeniec. Jest to bardzo ważny sygnał, że coś się dzieje. Nigdy samobójstwo nie jest wynikiem jednej rzeczy. To nie ma takiej możliwości. Jest to tak wieloczynnikowo uwarunkowane zjawisko i nie można tego wytłumaczyć, że ani zawodem miłosnym, ani na przykład chorobą psychiczną. To jest za mało. Mhm. Taka jednoczynnikowa analiza jest nieadekwatna. Jakby mózg ludzki, organizm, dusza ludzka jest bardziej skomplikowana i wiele rzeczy potrzeba, żeby ktoś odebrał sobie życie. Natomiast jeżeli wzrastają takie wskaźniki, na pewno jest to bardzo ważny sygnał, że należy zrobić analizę, co tak naprawdę dzieje się, które grupy, w jakich Może jest możliwość znalezienia jakiegoś klucza. I jaki jest klucz, to możliwe, że można znaleźć przyczynę, jakąś jedną, i przynajmniej część tych osób uratować. Bo to, co najważniejsze wypływa z mojej pracy i dlaczego ja się tym zajmuję, to ja mam coraz większe przekonanie, że można osobom pomóc w tym kryzysie samobójczym. To może będziemy tak rozmawiali na różnych poziomach. No, to jest podział ról jest pewnie naturalny. Pani jest lekarzem, suicydologiem, pomaga pani ludziom w kryzysie samobójczym. No, pani przechodziła przez ten kryzys i dokładnie pani wie, co to znaczy. Tutaj mówimy o analizie na takim poziomie makro, a pani analiza dotycząca tego, co się z panią działo, jest jaka? Pani Frutko, to chyba dziwnie brzmi, przepraszam, trudno mi się przyzwyczaić. Dokładnie tak, jak pani doktor mówi, że nie ma jednej przyczyny, czy jednego czynnika, który to powoduje. To u mnie był splot po prostu różnych rzeczy, w których ja czułam się zupełnie bezsilna i bezradna i nie widziałam wyjścia z sytuacji. A choroba? Ja choruję na chorobę afektywną dwubiegunową. Początkowo rozpoznano u mnie depresję i przypuszczam, że ten kryzys był też spowodowany po prostu depresją. To znaczy co, gdyby rozpoznano tę chorobę na czas, to byłoby o wiele łatwiej, prawda? Być może nie byłoby na pewno kryzysu. Wiedziałabym, co się ze mną dzieje. No tak. Jestem ciekaw bardzo, jak się różni pani spojrzenie, teraz się zwracam do pani Anity Młodożeńc, bo pani ma to takie spojrzenie jeszcze znowu podwójne. Jest pani Polką, zaczynała pani swoją pracę tutaj w Polsce, teraz pracuje pani w Norwegii. No i jak się różni sytuacja tam i tutaj? Proszę opowiedzieć o tych różnicach. Jest dla mnie jedna ważna różnica, że takie sygnały, Norwegowie też przeżyli w latach 80. znaczący wzrost samobójstw w ich kraju. I za tym szły konkretne rozwiązania. Był wypracowany Narodowy Plan Zapobiegania Samobójstwom. Poszły jakby konkretne wytyczne do lokalnych jednostek, była bardzo duża współpraca, była ewaluacja robiona co kilka lat, czy rzeczywiście to, co myśmy wymyślili, to, co próbujemy, czy to pomaga, czy wręcz przeciwnie, bo może być zupełnie odwrotnie. Był ten plan dopasowany, to cały czas trwa. Ja widzę, i oni mają duży w tym, duży sukces. Rzeczywiście zaczęło im to znowu spadać i ta sytuacja jest w miarę opanowana. Oni mają bardzo takie duże wymagania też. Oni mają opcję planu zerowego, czyli że nie powinno być nikt nie powinien się zabijać. Tak. Jeżeli żyjemy dobrze, jeżeli ta jakość życia jest dobra, jeżeli podstawowe potrzeby ludzkie są spełnione, jest poczucie bezpieczeństwa, nie ma frustracji, to dlaczego ktoś i leczymy dobrze na przykład choroby psychiczne, czyli ogarniamy te najważniejsze czynniki ryzyka samobójstwa, dlaczego ktoś miałby popełniać samobójstwo. I co, jak pani się wydaje, czy to jest sensowne myślenie, być może utopijne? Ja szczerze powiem, że moje myślenie o samobójstwie zmienia się i z latami pracy, i z osobami, które, pod wpływem osób, które spotykam. Ja osobiście nie wierzę w opcję zerową. Wydaje mi się, że gdzieś tkwi zawsze, że umysł ludzki nie jest taki prosty, że my próbujemy poznać ten umysł ludzki cały czas, dlaczego tak się dzieje. Natomiast ja myślę, że nie jesteśmy w stanie stworzyć tak idealnej sytuacji, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Natomiast na pewno możemy ograniczyć. Ja też tak myślę na przykład całkiem dobrze leczymy niektóre choroby psychiczne, jak schizofrenię czy inne choroby. Już całkiem jesteśmy w stanie dobre efekty pracy mieć. Natomiast te choroby cały czas powstają i nie wiemy, czy to jest po prostu taka genetyczna skłonność w społeczeństwie, że jakiś tam procent musi jednak zachorować i mieć depresję, pomimo nawet super warunków wokół. Tego jeszcze nie wiemy. I to myślę, że to jest najbardziej w suicydologii fascynujące, że jest tyle jeszcze rzeczy do zrozumienia i do zbadania. Zaczęliśmy rozmawiać od strony społecznej, od strony systemowej właściwie. Nawet jeszcze mam nadzieję, że więcej o tym powiemy. Bo to wydaje mi się chociaż opcje zerowa pewnie to utopia, ale jednak bardzo ważne jest to, żeby był system i żeby było wsparcie, prawda? I teraz zwracam się do pani, przynajmniej naprawdę tak nie ma, frutki, z pytaniem o to wsparcie i o pomoc. No bo bardzo doceniam takie działania społeczne, jak ten portal, o którym mówiliśmy, czyli tacyjakja.pl, przypomnę. Tam jest również wydawnictwo, tam jest grupa ludzi, którzy uczestniczą bardzo czynnie, wspierają się wzajemnie, piszą posty i tak dalej, i tak dalej. No ale właściwie chciałoby się, żeby istniał jakiś system, żeby istniał jakiś system pomocy, system wsparcia. I jak pani to ocenia, pani Frutko? Ja nie miałam takiego wsparcia płynącego z systemu, ponieważ zachorowałam 25 lat temu i wtedy nawet nie było, nie mówiło się o psychiatrii środowiskowej. Ja po prostu sama znajdowałam sobie rzeczy, które mnie trzymały przy życiu. Jakie to były rzeczy? Była to psychoterapia, była to przygoda z buddyzmem trwająca 15 lat, a ostatnio to po prostu pies, którego nie mogłam zostawić. Ale za to wszystko za tę psychoterapię musiała pani płacić, prawda? Jak to wyglądało? Tak, ja chodziłam na płatną psychoterapię. A jak to powinno wyglądać, pani Anita? Anita Młodożeniec? To są osoby, gdzie życie jest zagrożone. Ja uważam, że na pewno ta terapia przede wszystkim powinna być dostępna. Dwa, to co jako my wszyscy, jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni, nie powinna być stygmatyzacja ani osób korzystających z takiej pomocy, ani osób, które mówią na przykład, że miały takie przeżycia. Ja jednak mam takie poczucie, że nadal jest to uważane jako, nie wiem, słabość, czy jakiś błąd w rodzinie, czy systemie, czy wychowania. Zupełnie błędne przekonania krzywdzące dla osób cierpiących. No dobrze, ale jednak, może jeszcze o tym systemie dalej porozmawiamy, bo to jest, myślę, że za mało. Ale stygmatyzacja, to brzmi strasznie, zgadzam się, ale to wzbudza lęk i być może, a lęk jest jednak potężnym bodźcem i być może no, skłania niektóre osoby, które są potencjalnymi samobójcami, żeby tego nie robiły po prostu. Być może stygmatyzacja działa i pozytywnie. Nie? Co innego jest, wydaje mi się, stygmatyzacja, co innego, jeżeli po prostu jest to jakiś temat tabu troszeczkę, jakby takiego. Musi być troszeczkę takiego tabu, że nie możemy się jakby, nie może być afirmacja tego tematu, że to jest coś, co rzeczywiście jest jakimś wyborem. Natomiast stygmatyzacja moim zdaniem wiąże się tylko z negatywnymi konsekwencjami. Osoby, jeżeli są zdecydowane, są w stanie ukryć, na przykład wypadki samochodowe, wielokrotnie nie wiemy, dlaczego tak się stało. Przedawkowanie leków mogło być przypadkowe, jeżeli na przykład są to leki somatyczne. Nie wszystko się bada. Nikt nie myśli na przykład, że ktoś mógł popełnić samobójstwo. Myśli, że jest inna przyczyna tego zgonu. Więc jest czarna strefa na pewno z tego powodu, że ktoś nie chce, żeby być kojarzony jako samobójca. Nawet po swojej śmierci, żeby nie spowodować kłopotów dla rodziny. A to jest fragment listu pani Frutki, która jest z nami dzisiaj, tego wpisu internetowego. Nie przyznaję się do tych myśli, znaczy do myśli samobójczych, lekarzowi, bo się boję i wstydzę. No ale zaczęła pani jednak mówić lekarzowi o tych myślach, a potem w końcu zaczęła pani pisać. I jak to było? Ja miałam taki problem, że pierwszy psychiatra, do którego chodziłam, na to, że powiedziałam, że mam myśli samobójcze, zapytał, czy to groźba. I szczerze mówiąc, nie miałam ochoty już potem z nim o tym rozmawiać. Potem, kiedy chodziłam już do obecnej pani doktor, musiało minąć trochę czasu, zanim jej zaufałam i dopiero wtedy mogłam o tym powiedzieć. Co to sprawiło? Znaczy, co się stało, że pani zaufała? Możemy o tym porozmawiać? Co było w niej takiego? To po prostu chodziło o czas. Słuchała? O oswojenie się ze sobą. W pani książce, pani Aneto, znalazłem takie zdanie, które wydaje mi się, być może ono jest nawet kluczowym zdaniem. Samobójca nie chce umierać, on po prostu nie może tak żyć. Co to znaczy? Praktycznie wszystkie osoby, które ja zapytałam, na przykład, czy chcą umierać, czy chcą żyć, nikt nie odpowiada, że chce umierać. Nikt nie jest na 100% zdecydowany. Natomiast to, ta sytuacja, w której tkwią, przypomina pewną pułapkę. Nie mam kontroli nad tym, co się dzieje. Przeżywam niesamowity poziom bólu. To jest ktoś, kto nie przeżywał takiego bólu, nie zdaje sobie sprawy, jak trudno to jest wytrzymać, jak trudno sobie wyobrazić, że on się skończy, że jest jakaś pomoc. Zazwyczaj jeszcze wtedy szwankuje troszeczkę pamięć autobiograficzna, czyli... Co to znaczy? Nie pamiętam, że miałem jakieś dobre doświadczenie. Nie pamiętam, że na przykład radziłem sobie, że mam jakieś zasoby, że mam jakieś możliwości radzenia sobie. Po prostu zarówno przeszłość, jak i przyszłość jest oceniana jako negatywna, jako plazmo. Cały czas mi nie wychodziło, cały czas coś się dzieje, cały czas jestem przegrany. I jeszcze i ta sytuacja zaczyna robić się, jestem uwięziony w tej sytuacji. Nie mam nad tym kontroli. Jakoś wszystko jest z zewnątrz, tylko powoduje ból, którego ja nie jestem w stanie wytrzymać. I to samobójstwo wydaje się jedynym wyjściem z takiej sytuacji. Nagle się okazuje, że jakimś jedynym, może nawet obszarem, gdzie ja tą kontrolę nad życiem mam, że coś ode mnie zależy. I to się zaczyna stawać bardzo atrakcyjne. Atrakcyjne. Mhm. Że to zaczyna się stawać atrakcyjne, że jakby osoba zamiast skupiać się że na mam władzę, tak? praktycznym, może kontrolę. Kontrolę. Kontrolę. Każdy potrzebuje kontroli. Poczucie bezradności, wstydu, że ja sobie nie radzę z tą sytuacją, takiego uwięzienia i jeszcze takiego myślenia, że to cały czas tak naprawdę będzie, sprawia, że większość osób mówi, to jest, ja tak dłużej nie wytrzymam. Pani Frutko, czy pani chciałaby do tego dodać jeszcze coś z własnego? Tylko tyle, że rzeczywiście najboleśniejsze to było to poczucie tego uwięzienia w pułapce, że z tego się nie da wyjść, z tej sytuacji, i że tylko śmierć jest wyjściem. No ale okazuje się, że tak nie jest. Aha. Czasami o samobójcach, o ludziach, którzy próbują popełnić samobójstwo, mówi się, że to są tchórze. Czy to jest... Co pani o tym powiedzą? Że boją się życia, że unikają życia, że... No, że są tchórzami po prostu, nie mogą się, nie chcą się z nim mierzyć. Nie wiem, czy się tak mówi, natomiast tak, wiele tak osób tak myśli o sobie. Aha, tak myśli o sobie. Że to ja, jeżeli spotkałam się z takim określeniem, to spotkałam się ze strony moich pacjentów, że oni mówią, jestem tchórzem, bo nawet nie potrafię odebrać sobie życia. Dla mnie to jest tylko sygnał, jak bardzo człowiek nie wierzy w siebie, jak nie widzi swoich dobrych stron, jak nie widzi rzeczy, które dobre w życiu wyszły i mogą wyjść. I jak bardzo degraduje jeszcze siebie w tej sytuacji. Poczucie własnej wartości jest moim zdaniem wtedy zupełnie zerowe. I to spotkałam się z takim. Natomiast dla mnie to jest wyraz kryzysu suicydalnego jako jeden z elementów. Znowu zacytuję to, co pani napisała. I to jest, zdanie jest takie, i to jest również pytanie do pań, bo troszeczkę o tym zaczęliśmy mówić, prawda, że to nie jest jedna przyczyna, że takie myślenie jest prostackim myśleniem, że to jest jednak przyczyn wiele, że jest to rodzaj procesu. No, zdanie jest bardzo zgrabne i rzeczywiście postawmy tutaj znak zapytania. Co takiego się dzieje, że połowa człowieka, która postanawia umrzeć, wygrywa z tą, która chce nadal żyć? Albo odwrotnie. W pani przypadku było odwrotnie. Ale rzeczywiście jest takie rozdwojenie, zacznijmy od tego, tak? Że człowiek się dzieli na te dwie połówki. Pani Frutko, jak to? No, rzeczywiście, bo ja nigdy nie chciałam naprawdę umrzeć, tylko nie mogłam żyć tak, jak żyłam. No, ale ja miałam to szczęście, że ja potrafiłam sobie znaleźć coś, co mnie powstrzymało przed samobójstwem. I też spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy mi w tym pomogli. Możemy o tym procesie trochę opowiedzieć? Coś, co się dzieje? Jak te połówki człowieka ze sobą walczą? No nic, młodożeniec. To na pewno jest bardzo dobry moment do nawiązania jakiejś rozmowy, bo ja nie trudno jest z osobą, która myśli o samobójstwie jako wyjściu z sytuacji, w której tkwi i w danym momencie dla niej jest to jedyne wyjście. Tak się je wydaje osobom, że to jest jedyne. One są, nie wydaje nawet, one są wręcz przekonane, że tak jest. Powiedzieć to nie możesz ze względów religijnych albo pomyśl, co twoja rodzina będzie myślała. To można na jakimś etapie, jak już się pewne rzeczy zbuduje, na których można się oprzeć, ale w tym pierwszym momencie, jeżeli ja bym na przykład zanegowała i powiedziała no, to, na przykład, że to jest tchórzostwo, to wręcz jeszcze ten poczucie wstydu, jakiejś bezradności i bólu tej osoby byłoby wzmocnione. Ja zaczynam rozmawiać o tej stronie, która chce żyć. Ja mówię, dziękuję za szczerość, bo to jest najtrudniejsze, przyjść i powiedzieć, że instynkt życia jest potężnym instynktem życia i myśli samobójcze zawsze wiążą się z olbrzymim wstydem i z olbrzymim jakimś takim no, upokorzeniem, że ja to w taki sposób przeżywam, klęską wręcz. I powiedzenie o sobie obcej, która siedzi i no, wykonuje swoją jakąś pracę, otwarcie się przed taką osobą jest trudne, więc to jest dla mnie bardzo ważne, jak na przykład pacjent zaczyna o tym mówić. Ja wtedy mówię, żeby to o tym samobójstwie, że na chwilę zostawiamy. Czy mogę dostać czas? Czas jest dla mnie ważny. Na przykład ile sesji? Czy jesteś w stanie, ja przepraszam, że mówię na te, bo jak, czy pani jest w stanie wytrzymać na przykład, jak zaczynamy leczenie, to zależnie od przyczyny, jeżeli są objawy depresyjne, to jeszcze dochodzi jakieś pewnie leczenie farmakologiczne, ale mamy jakiś plan, prawda, tego leczenia. Czy można odłożyć to? Odłóż to. Zobaczymy, czy inne rzeczy. Nie spróbował pan czy pani jeszcze wszystkiego. Odłóżmy to, zobaczymy, jak się zadzieje, co będzie po tych iluś spotkaniach. Mówię, chcę rozmawiać z tą stroną, z tą częścią, która chce żyć. Ta część przyszła tutaj do gabinetu tak naprawdę i apeluję o tym, o to, żeby znaleźć rozwiązanie dla tej niezwykle trudnej To dość nieoczekiwane, co pani powiedziała, to znaczy, że nie odrzucamy samobójstwa jako perspektywy, prawda? To dziwnie zabrzmiało jednak. Natomiast dla wielu osób jest to ulga, bo ja jeżeli ta osoba lepiej się poczuje, te myśli same odejdą. Zabranianie, nie ma takiej możliwości, żeby jeżeli ktoś jest przekonany i nie znajdziemy powodów, dla których on chce żyć, żeby kogoś, nie wiem, przykuć, związać pasami, izolować całe życie. Wiele osób myśli, że jeżeli wyślę na przykład taką osobę do szpitala, to sytuacja sama się rozwiąże. Nic błędnego. Szpital psychiatryczny jest też dla wielu osób trudnym doświadczeniem. I chyba wyjście ze szpitala jest trudnym doświadczeniem, prawda? Wtedy się chyba ten kryzys pogłębia bardzo często. Chyba ze względu na to, że wszystkie problemy czekają i nagle ta cała teoretyczna wiedza, którą się tam dostało, musi być sprawdzana w praktyce. Czy mam tyle siły, żeby to, o czym usłyszałem i to, co chcę zrobić, żeby to przeprowadzić. Ja przedwczoraj rozmawiałem tutaj ze stoikami. Ja proszę sobie wyobrazić, jest taki bardzo ciekawy filozof, nazywa się Tomasz Mazur, pisze książki o stoicyzmie i też praktykuje ten stoicyzm i ma taki krąg stoików. To są takie warsztaty, rozmowy. Bardzo ciekawa była ta rozmowa i ciekawa książka. I tu jest taki fragment, bo stoicy też rozmawiają o samobójstwie, o śmierci, prawda? Mają taką perspektywę filozoficzną i to jest jedno z tych podejść takich, no mocno wyrażone jest tutaj, ja przeczytam dobrze, Epiktet. Wielki filozof tak pisze. Kurno w tej chacie? Jeżeli możesz wytrzymać, pozostań. Jeżeli dławisz się dymem, wyjdź na dwór. Bo i o tym winieneś pamiętać i tego się trzymać, że drzwi stoją przed tobą otworem. To jest oczywiście metaforycznie tutaj napisane. Drzwi, w sensie drzwi poza życie, drzwi w śmierć. Znaczy mamy wolność. I co pani o tym powiedzą, o takim myśleniu? Pani Frutko. Ja to akurat zrozumiałam inaczej, że te drzwi, które stoją otworem, to jest droga wyjścia z trudnej sytuacji. To dobrze, że pani tak zrozumiała. Natomiast ja jako osoba bardzo impulsywna, no jestem tak daleko do stoików, że... te wszystkie teorie, no, u mnie się nie sprawdzą. Aha. Dobrze, chodzi mi o takie podejście do śmierci, do wyboru. Mam wybór. To jest taka granica i na ile myślę, że ja nie mam prawa nawet o tej granicy rozmawiać. Natomiast życie ludzkie jest też kwestią wyboru. Nie możemy zmusić kogoś do życia. Ja bardzo cenię właśnie słowa pana profesora Hołysta, że uratować życie to jest uratować ciało, natomiast uratować człowieka to jest uratować jego duszę. Że to musi być chęć tej osoby, żeby dokonać takiego wyboru, że ja chcę żyć i to ja mam wpływ na to życie. W pewnej części nie mam, natomiast w dużej części mam wpływ na moje życie, to, co będzie się ze mną działo i odważnie zacząć to, co ja chcę wprowadzać i mieć cierpliwość, że to wymaga czasu. A czy zdarzyło się, że pani pacjenci, klienci odeszli? Zdarzyło się. Zdarzyło i pomimo całej mojej wiedzy, przyznam się szczerze, że ta książka na przykład powstała, ja zdecydowałam się, bo to było moje jakby też rozliczenie z osobą, która odeszła, którą ja bardzo walczyłam, a mimo wszystko tak się zadziało. I mimo mojej wiedzy, że nie zawsze się to udaje. Możemy próbować, możemy zrobić wszystko tak, jak zasady nakazują i czy zdrowy rozsądek, czy intuicja i mimo wszystko to się zadzieje. Bo ta rola lekarza też jest ograniczona. My nie jesteśmy całym światem dla pacjenta. Natomiast jest to tak przeżycie trudne dla każdego lekarza, że potrzeba nam przede wszystkim później czasu też, żeby znowu uwierzyć, że my mamy możliwość pomocy, żeby uwierzyć znowu jakby swoje kompetencje zawodowe. To bardzo właśnie w taki sposób i też sposób taki ludzki, że tą śmierć też przeżywamy jako śmierć niezrozumiałą. Tak samo reagujemy jak rodzina, jak bliscy. Dlaczego to się jednak stało? Pewnie najtrudniejsza jest sytuacja tej rodziny, bliskich, którzy pozostają. Prawda? Jak to jest z nimi? Pani powiedziała o tym, pani Frutko, że myśl o bliskich, no to był ten hamulec. Że to był hamulec, a potem pani zaczęła szukać tych pozytywów, tego, co właśnie co mnie przy tym życiu trzyma. Może pani o tym jeszcze powiedzieć kilka słów? Czy może powiem o tym, że kiedy spotkałam się, otrzymałam informację, że osoba, która nie była mi bardzo bliska, to znajomy, i w sumie w ciągu mojego życia cztery osoby popełniły samobójstwo, które ja znałam, to mimo, że nie były to bliskie mi osoby, to pozostało takie pytanie, dlaczego on to zrobił? Przecież można było tego nie robić, było jakieś wyjście. Natomiast to zostawia jakiś ślad w człowieku. Nawet takie poczucie, że może jak ja bym do niej zadzwoniła wtedy, to ona by tego nie zrobiła. Natomiast to, co przechodzi rodzina po śmierci samobójczej, to ja po prostu sobie nawet tego nie chcę wyobrażać. No. Gdyby znaleźć jedno słowo, jedną przyczynę, wiem, że się nie da, no ale być może to by była bezsilność, tak? O tym trochę mówiliśmy. Znaczy rozumiem, że należy wspierać wszystkimi możliwymi środkami tych ludzi, i tworzyć taki system, troszeczkę zaczęliśmy o tym rozmawiać, prawda? Ale zacznijmy jeszcze od strony negatywnej. I od strony mojej, naszej, dziennikarzy. No bo my mówimy jednak o samobójstwach, o samobójcach, podajemy dane, mówimy też o bardzo konkretnych osobach. Co my robimy źle? W jaki sposób jakie my popełniamy błędy? Co media robią nie tak? A jak powinny się zachować, jak powinniśmy się zachować? To bardzo trudne jest pytanie, bo ja nie uważam, że media robią. Bardzo dziękuję za tą audycję na przykład. Ja myślę, że jest cały czas potrzeba jakby korygowania pewnych rzeczy i uczenia się, jak można w lepszy sposób to robić. Informować na przykład o śmierci samobójczej osób znanych, czy osób z jakichś mniejszych, lokalnych miejscowości. Potem zdarzają się tak zwane epidemie samobójstw, prawda? Tak zwany efekt Wertera, jest coś takiego. ta metoda i ten sposób staje się jakby w umyśle naszym dostępny, akceptowany społecznie i to budzi pewne niebezpieczeństwo niestety. Bardzo ważne jest mówienie o tym, jak można pomóc. Mówienie o tych osobach, które dały sobie radę, że jednak przetrwały trudne warunki, dawanie pozytywnych przykładów. Tych jest znacznie więcej niż negatywnych. Mhm. Natomiast te negatywne rzeczy są tak tragiczne, że bardziej jakby przyciągają uwagę, bardziej się skupiamy na nich. Tak samo my lekarze robimy, my analizujemy to, co się nie udało. Bardzo rzadko mówimy o tych osobach, którym udało się pomóc, na przykład czy one wyszły, czy sobie pomogły, czy rodzina, czy społeczeństwo wspierało. Więc to jest taki troszeczkę paradoks. Ja myślę, że media olbrzymią mają rolę w zapobieganiu, w promowaniu po prostu chęci i radości takiej życia i tych aspektów życia, które naprawdę są piękne. To znaczy, że my chyba robimy złą robotę, bo my właśnie zwracamy uwagę na tę czarną stronę rzeczywistości za bardzo, prawda? My chyba nie promujemy życia. I mnie się w ogóle wydaje, że w Polsce z szacunkiem do życia jest bardzo słabo. Mam rację, czy się mylę? Szacunkiem dla człowieka. Dla człowieka, właśnie. Dla żyjącego człowieka. Mhm. Że respektowanie praw jakby drugiego człowieka, szacunku dla jego odmienności. Ja mam taki przykład z Norwegii, gdzie tutaj może nie będę nazwiska przytaczać, ale jeden z byłych premierów publicznie oświadczył, że był chory i jest chory na depresję. Był w szpitalu psychiatrycznym i miał również historię suicydalną. Ten premier jest ich ulubionym premierem. Został wybrany na następną kadencję i jest powszechnie cytowany jako osoba, która... Bo on był przykładem pozytywnym, że dał sobie radę. Jako osoba, która wykazała się dużą odwagą społeczną, mówiąc o takich rzeczach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest poziom wymagań w stosunku do siebie, że my staramy się być strasznie idealni, że jest tak wysoki ten pułap, do którego musimy osiągać, czy w szkole, czy potem w pracy, że to jest bardzo trudne wielokrotnie i bardzo męczące, że cały czas trzeba się starać, żeby być tym takim bardzo super. Natomiast zapominamy, że my jesteśmy wystarczająco dobrze i to jest... bycie wystarczająco dobrym. Jest taki pan profesor medycyny społecznej w Norwegii, który napisał bardzo piękny artykuł na temat właśnie takiego dążenia do ideału, że to jest zupełnie niepotrzebne. On podał przykład swojej podróży do Afryki, gdzie spotkał lekarza, który się tytułował profesor wystarczająco dobry. I on właśnie mówi, że my uwierzcie w to, że jesteście wystarczająco dobrze, wystarczająco dobrymi rodzicami, przyjaciółmi, żeby więcej się skupiać może na tych, ile jest w nas dobrego. Pani Frutko, pani już uwierzyła w to? Może nie do końca, ale jestem na dobrej drodze. Jak się pojawiły te wyniki straszne, że w ciągu, jeszcze przypomnę, no bo one są straszne rzeczywiście, należy się na tym porządnie zastanowić i zadumać. W ubiegłym roku liczba samobójstw w Polsce, znaczy ludzi, którzy popełnili samobójstwo, nie żadnych samobójstw, ludzi, którzy umarli, zginęli z własnej ręki, wzrosła o 1/3. Z mniej więcej 4, to chodzi o to, żeby pokazać skalę, 4000, 6000, dokładnie 6097. No i jak się pojawiły komentarze na ten temat, no to od razu oczywiście, no kryzys. Praca, stosunki w pracy, psychopatyczni szefowie i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest? Powie pani o tym trochę? Jak pani myśli? Pani Frutko? Ja nie mam akurat takich doświadczeń, więc trudno jest mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że może tutaj troszkę tak w związku z moją pracą po prostu alkohol, po który się sięga w takich kryzysowych sytuacjach, no niestety nie pomaga. Ja to codziennie widzę w pracy, że on nie pomaga, a szkodzi. I ludzie sięgają dna, bo no po prostu już nie są w stanie się niczego chwycić, podnieść. Jak to społecznie wygląda, pani Anito? Jak kryzys wybuchł, ten 2008, no to Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła taki zjazd psychiatrów, którzy rozmawiali o tym, no co będzie dalej z depresją, z próbami samobójczymi. No i właśnie co z tego wynika? Zawsze zakładamy, że jest jakaś podatność w osobach, w ludziach. Podatność na zachorowanie, na przykład na depresję, czy na zachorowanie na inne choroby psychiczne. Bo każdy z nas ma inną jakby zdolność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Jest jakaś grupa osób, która będzie radziła sobie gorzej, potrzebują więcej pomocy. I jeżeli na tą podatność nałoży się bardzo silne czynniki stresowe, a utrata pracy, zmiana ról społecznych, takie poczucie, że nie jestem w stanie sprostać tej roli, którą ja mam, na przykład roli żywiciela rodziny i rodzina oczekuje ode mnie, żebym ja przyniósł te pieniądze i żeby oni żyli dobrze. Ja tego nie jestem w stanie zrobić. To powoduje olbrzymi stres. Jeżeli ktoś jeszcze jest bardziej podatny na ten stres, może to się powodować, że zaczyna się obwiniać, że zaczyna myśleć o sobie bardzo negatywnie i ta czarny proces zaczyna postępować. Więc wszelkie niepokoje takie społeczne związane z ekonomią mają wpływ jak najbardziej również na zaburzenia depresyjne czy lękowe, ale mają też na wskaźniki samobójstw. Mhm. Zróbmy tak. Opowiedzieliśmy Państwu dużo. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Mamy jeszcze trochę czasu. Przypominam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I przypominam, pani Frutka, pod takim pseudonimem pani występuje w tej książce. Ta książka to jest książka Lista o myślach samobójczych i chyba podtytuł nawet ważniejszy, poradnik dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Listę o myślach samobójczych pisali ludzie, którzy spotykają się na portalu tacyjakja.pl. Ten portal ma także wydawnictwo książkowe. Książka powstała, teksty i te teksty to są te listy. No i pani doktor Anita Młodorzeni, która jest z nami, napisała książkę z takim, no, z radami właśnie ku przyszłości, ku wsparciu. No to wsparcie jest najważniejsze, to jest wzmocnienie, spowodowanie, żeby odejść od bezsilności, a pójść ku życiu, prawda? Ważne jest tutaj w tym podtytule to, że poradnik dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. No to co my, ich bliscy, możemy zrobić? Jak się mamy zachować? Poproszę o kilka rad, uwag. Przede wszystkim musi być taka akceptacja też, że ktoś może być w gorszym, w tak złej sytuacji, że ma takie myśli. Często rodziny reagują same takim poczuciem, że może my robimy coś źle, że to jest nasza wina, że takie myśli samobójcze pojawiły się. I to powoduje z kolei bardzo dużą trudność, że trudno jest mówić spokojnie o takiej rozmowie, o takich myślach samobójczych, czy o takim zagrożeniu. Jest to tak przerażające, że trudno taką rozmowę rozpocząć. A często Ale trzeba jakąś ją rozpocząć. Myślę, że jak przede rozpocząć? Wszystkim takie myśli samobójcze to nie świadczy. Nie, zazwyczaj ten, który mówi o myślach samobójczych, wręcz może się tak zdarzyć, że nie popełni, bo otrzyma tą pomoc, o którą mu chodzi. Mhm. Natomiast gorzej jest, jak nikt nie mówi, jeżeli to jest ukrywane, jeżeli ta osoba zostaje kompletnie sama z tymi myślami. Czyli nie bać się, jeżeli ktoś na przykład chce o tym porozmawiać. To jest jedna rzecz. Dwa, żeby mieć się po prostu wzmacniać to, co jest dobre, to, co jest w rodzinie silne i bycie. Czasami wypicie razem herbaty, posiedzenie, przytulenie, danie takiej możliwości, jak jest ten najtrudniejszy moment, że jest ta bliska osoba. Relacje są bardzo ważne w życiu człowieka i taka świadomość dla tej osoby, która cierpi, że mam tą osobę, na której na mnie zależy, jest niesamowitym wsparciem. Mm-hmm. Pani Frutko, doda pani do tego coś jeszcze? Jak to było w rodzinie nie było miejsca, nie było w ogóle przestrzeni na takie rozmowy, dlatego ja z tym borykałam się sama. No, ale ja potrafiłam znaleźć sobie coś, co było wsparciem dla mnie. Także myślę, że jeżeli nie ma tego wsparcia w rodzinie, To trzeba samemu szukać. Oczywiście pod warunkiem, że chęć życia jest w tym momencie większa niż chęć śmierci. Czy to tak jest, że zawsze są jakieś sygnały i to od nas zależy, czy my je odczytamy, czy nie? Sygnały myślę, że są, tylko że nie zawsze nikt nie myśli na co dzień o tym, że ktoś z naszych bliskich czy znajomych może popełnić samobójstwo. Jednak nadal jakby w kontekście społecznym jest to wydarzenie rzadkie. I trudno każdego na przykład podejrzewać o to i o to się pytać. Natomiast ja myślę, że takie wyczulenie na to, że komuś jest trudno i pomoc w prostych rzeczach, czy wsparcie w prostych rzeczach, samo w sobie ma taki wymiar zapobiegawczy i wzmacniający. A czy samobójstwo to jest, albo może mieć taki aspekt, że to jest zemsta jakaś na kimś, kogo się nie lubi? Źle się czuję w rodzinie, jestem niekochany, nieszanowany, tak się czuję, niezauważany, więc teraz wam pokażę, zobaczycie, będziecie płakać na moim grobie. To tak jest, czy nie? Jest taki wymiar i aspekt? Część rzeczywiście motywy, jest jeden taki z motywów popełnienia, że dlaczego osoby na przykład myślą o tym, żeby ukarać. Jest też dużo teorii, która mówi, że jest to ta jakby agresja, która mamy w sobie, że jest związek aktów autoagresji z agresją, jaką mamy na przykład. Nie możemy się przeciwstawić osobie, która jest dla nas jakimś autorytetem, nie jesteśmy w stanie w to wpłynąć na tą relację w jakiś inny sposób, to kierujemy tą agresję przeciwko sobie. Natomiast niezależnie od motywów, to ten proces samobójczy przebiega w podobny sposób i jakby te czynniki psychologiczne są bardzo, bardzo podobne. No to pomyślmy, co jeszcze można zrobić. Pani użyła takiego sformułowania, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Rzeczywiście należy to tak dosłownie odebrać? Może nie odpowiedzialni, ale jakby samobójstwo jest wytworem społeczeństwa. Tak wielcy suicydolodzy uważają i ja naprawdę to widzę. Że ja myślę, że takie codzienne życie i stworzenie takiego codziennego życia, które wspiera dobre rzeczy, że pamiętamy o naszych przyjaciołach, że pamiętamy, dbamy o siebie. Na przykład bardzo modne jest postanowienia noworoczne, na przykład, nie wiem, rzucę palenie, zacznę ćwiczyć, nie wiem, schudnę. Natomiast mało osób myśli o tym, no, że na przykład może bym zrobił coś, żeby osób bo wokół mnie było dobrze ze mną i przez to mi by było dobrze. Czyli jakby przeniesienie troszeczkę ciężaru na to, żeby zauważenie, że ja żyję w jakiejś grupie, żyję w jakimś społeczeństwie i są ludzie wokół mnie. Właśnie pani krótko, bo tutaj pojawiła się myśl i zresztą ona już się kilka razy pojawiała, teraz bardzo wyraźnie wypowiedziana, że samobójstwo to jest no, jakiś wytwór społeczny w pewien sposób, tak? Ma też taki wymiar. No to co z naszym społeczeństwem jest nie tak? Według pani, z pani perspektywy? Nie wiem, co jest ze społeczeństwem nie tak, ale myślę, że ja jako członek społeczeństwa powinnam, dobrze by było, gdybym słuchała tego dokładnie, tego, co ludzie do mnie mówią, żeby nie było takiego odruchu. Ktoś mówi, że nie chce tak żyć, że nie chce dalej żyć i żeby u mnie nie było takiego odruchu, że ale co ty mówisz, bzdury opowiadasz, tylko żeby wysłuchać. A uciekamy od tego tematu, no jest trudny i naprawdę pierwszy odruch to uciekać. Albo że groźba, tak? Jak pani powiedział lekarz. No to tak zapytał mój lekarz, czy ja mu grożę. No dobrze, a szkoła? Wyobraźmy sobie takie społeczeństwo, które no, dba o życie i dba o ludzi. Jak to powinno być w szkole? Ja myślę, że Ja mam syna, więc doświadczyłam szkół różnych i to, co ja uważałam, że na przykład było wspaniałe w szkole, którą niedawno kończył. W Norwegii? Nie, w Norwegii. Było coś pięknego, zostali zaproszeni wszyscy rodzice na takie przyjęcie i każde dziecko dostało jakby laurkę pisaną przez inne dzieci, co jest najfajniejszego w tobie, jak cię postrzegają koledzy. I to były śmieszne rzeczy, na przykład świetną fryzurę, jest uczynny, różne. To jak dzieci w tym wieku po prostu kończącą szkołę podstawową potrafią wymyśleć. Te dzieci, to było odczytane indywidualnie dla każdego. To nie były cenzurki, że na przykład ty jesteś dobry z matematyki, ty jesteś dobry z polskiego. Oni dostali, to jest tajne. To każdy dostał kopertę z wynikami. Natomiast oni zakończyli szkołę myśląc o sobie, że jestem na przykład dobry w tym, jestem świetny w tym, za to mnie ludzie lubią, w tym jestem inny niż inni i to jest też doceniane. Inne, to ważne. I to jestem doceniany, jestem na przykład oryginalny w sposobie ubierania się i ludziom się to podoba, z którym jestem. Ja sobie pomyślałam, jaki niesamowitą, to nie kojarzyła się ta szkoła z konkurencją, że mam być lepszy w czymś, mam zdać do kolejnej szkoły, tylko ja wyszedłem z tej szkoły z bagażem takim pozytywnym. To jest niesamowita rzecz, żeby i myślę, że to jest właśnie, żebyśmy pokazali dzieciom, jakie one są naprawdę super. Prawda, bo są. Bo są. A nie wierzą w to. I tak już zostaje bardzo często, prawda? Przez całe długie lata. No właśnie, i to znowu jest tak, że ale pracujemy nad tym cały czas, żeby nie było takiego obrazu, że jest jakiś bohater, który walczy i pokazujemy tego bohatera, proszę bardzo, dał radę. Tak, no pani Frutka jest takim bohaterem cichym, bo z Frutką, nie chcę powiedzieć, jak się nazywa, ja to bardzo szanuję, ale zdecydowała się przyjechać specjalnie do radia, do Trójki, żeby z nami porozmawiać. No ale tu chodzi o to, żeby było tak, jak pani mówi, właśnie pani Ani, to znaczy, że jest jakaś grupa, że jest jakaś sieć społeczna, sieć wsparcia, że ludzie się szanują, lubią, że jest szansa, żeby się można było do kogoś odwołać, zwrócić się o to wsparcie, żeby się nie wstydzić, żeby mieć zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Tego nam brakuje, prawda? Pomoc przede wszystkim musi być dostępna. Wiele badań pokazało, że dostępność tej pomocy jest niezwykle ważna. Łatwość i dostępność. To jeden z wyzwań dla systemu. Państwo nie dzwonią, ale piszą. Bardzo dziękuję za te listy. No i czy może pani spowodować, żeby wydawnictwo kilka książek mogło rozesłać tym piszącym, tak? Myślę, że jak najbardziej, nawet ze swojej puli mogę to, tak? Jak najbardziej. No dobrze, no to w takim razie proszę zadzwonić do Kasi Pruchnickiej, 7 trójek. Dziękuję Kasiu bardzo. Kasia jest wydawcą programu. Agnieszka realizuje ten program, bardzo dziękuję. Jurek Owsiak już się do skoku czai, a ja państwu też dziękuję, bardzo paniom dziękuję, pani Frutko, za to, że pani zaświadczyła być z nami. Pani Anita Młodorzeniec, psychiatra, suicydolog z Norwegii obecnie. Autorka książki Listy o myślach samobójczych, poradnik dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się państwo na